तब अनुमान होगा। और गाय देखी हुई हो तो गवय का उपमान होगा, गो सदृश गवय है। और कान होगा तब शब्द का श्रवण होगा, अर्थापत्ति अनुपलब्धि के लिए भी वो तो अनुमान की ही पूछ है, तो उनके लिए भी प्रत्यक्ष की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में बिना इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुमान आदि का व्यवहार नहीं हो सकता। अब तीसरी बात कहते हैं, न च अधिष्ठान मंत्रेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभवती। शरीर के बिना, शरीर के बिना इंद्रियों का व्यवहार नहीं हो सकता। इंद्रियाणाम अधिष्ठानम आश्रय, इंद्रियां जिसमें काम करती हैं, इंद्रियों के रहने की जो जगह है उसको अधिष्ठान बोलते हैं। शरीर बोले आत्मा शरीर से संयुक्त होकर सारा व्यवहार कर ले, इंद्रियों की इसमें क्या जरूरत है? बोले इंद्रियों की भी जरूरत है। नचानध्यस्ता आत्म भावे न देहे न कश्चित व्याप्रियते। मैं चलता हूं, मैं करता हूं, मैं बोलता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, यदि देह के साथ अपने को नहीं मिलावेंगे तो कोई व्यापार नहीं हो सकता। कहो कि ये सब कुछ नहीं, न अभिमान होवे, न इंद्रियों में ममता होवे, न इंद्रियों को स्वीकार करें और न तो शरीर रहे और न शरीर को मैं समझें और फिर भी व्यवहार हो जाए। बोले न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते। यदि ये सब कुछ न होवे तो आत्मा जो है ज्ञान वो तो है असंग, काल में वस्तु परिवर्तित होती हुई बह रही है, दृश्य वस्तु की एक धारा चल रही है और धारा में जो पहली धारा, पिछली धारा, फिर अगली धारा, ये जो ज्ञान है वो बताता है कि वस्तु काल में बह रही है और देश में सिकुड़ रही है और फैल रही है, और वस्तु स्वयं कुछ है परंतु ये एक ऐसा ज्ञान है जो वस्तुओं के बहने पर भी बहता नहीं, सिकुड़ने और फैलने पर भी सिकुड़ता और फैलता नहीं, जो वस्तु के दृश्य होने पर भी स्वयं दृश्य नहीं होता, एक ऐसा ज्ञान है। बोला इसी के बारे में कल कह रहा था कि मैंने पूछा कि जब ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, माने वही जगत बनता है, आपको इसके बारे में तीन बात का ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर ने किसी दूसरी चीज से जगत बनाया, ये एक सिद्धांत है, इसको आरंभवाद बोलते हैं वेदांत शास्त्र में। आरंभवाद माने परमाणुओं को मिलाकर, कणों को मिलाकर भगवान ने ये सृष्टि बनाई। दूसरा सिद्धांत है उपासकों का कि भगवान स्वयं सृष्टि बन गया, सृष्टि हो गया, तो वो बनाया ये जो सिद्धांत है ना, उसमें तो दूसरी वस्तु किसमें थी, किससे प्रकाशित हुई और उसका स्वरूप क्या है, यदि इस पर विचार करेंगे तो जिसमें वो वस्तु थी, जिसमें प्रकाशित हुई है, और वस्तु का जो असली स्वरूप है उससे भिन्न वो वस्तु कोई नहीं है, इसलिए सृष्टि बनाई नहीं गई। क्योंकि यदि उस बीज वस्तु को रहने के लिए कोई स्थान हो, कोई काल हो, उसका कोई अलग रूप हो, वो अधिष्ठान से कुछ भिन्न हो, तब उसके द्वारा ईश्वर सृष्टि बनाएगा। परंतु सृष्टि बनाने के पहले तो न देश था, न काल था, न वस्तु थी, न तो परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु सिद्ध हो सकती है, अखंड तत्व था। तो अच्छा कहो कि वही अखंड तत्व सृष्टि बन गया, तो तब ये सवाल हुआ कि पूरी तरह से बन गया कि थोड़ा बन गया और थोड़ा नहीं बना, तो पूरी तरह से बन गया तब तो परमात्मा नष्ट ही हो गया, सृष्टि ही हो गई, परमात्मा नहीं रहा। और यदि एक हिस्से में सृष्टि बने और दूसरे हिस्से में नहीं बना तो वो परमात्मा में हिस्सा कहां से आया? देश का हिस्सा है कि काल का हिस्सा है कि वस्तु का हिस्सा है? और फिर परमात्मा तो प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, उसमें अंश कहां से आया? तो परमात्मा सृष्टि के रूप में बन गया, इस सिद्धांत को अद्वैत वेदांत स्वीकार नहीं करता। वो कहते हैं कि चूंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, यदि जड़ द्रव्य होता तो जड़ से जैसे चीज बनती है वैसे सृष्टि बनती, और चेतन द्रव्य हो तो चेतन में जैसे बनना चाहिए वैसे बनेगा। तो चेतन में क्या बनेगा? बोले चेतन में भान ही बनेगा, वस्तु नहीं बनेगी। इसलिए चेतन में ये सारी सृष्टि, जैसे मिट्टी के टुकड़े टुकड़े कण होते हैं ना, और सूर्य की किरणें होती हैं, है ना, सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की रश्मियां होती हैं और मिट्टी के कण होते हैं, और वायु में तरंगें होती हैं, वैसे चेतन में क्या होगा? कि चेतन में जो भी दूसरी चीज होगी वो केवल स्फुरणात्मक होगी, भानात्मक होगी, वस्तुआत्मक नहीं होगी, द्रव्यात्मक नहीं होगी। और चेतन अखंड रहते हुए, ज्ञान स्वरूप रहते हुए, ज्यों का त्यों रहते हुए यदि स्फुरणा के भेद से प्रपंच के रूप में भास रहा है तो न तो उसमें वास्तविक निमित्त कारणता है, न वास्तविक उपादान कारणता है, ये तो केवल उसका विवर्त मात्र, विवर्त मात्र माने विरुद्ध वर्तन, विरुद्ध वर्तन मात्र है। विपरीत विवर्त माने विरुद्धम वर्तनम विवर्ता, विपरीतम वर्तनम विवर्ता, बी माने विपरीत और वर्त माने वर्ताव। जैसे सी अपने स्वरूप के विपरीत चांदी के रूप में बरतती है, वैसे अखंड चैतन्य परमात्मा अपने स्वरूप के विपरीत जगत के रूप में बरतता हुआ भास रहा है, तो वस्तुतः वो अखंड चेतन ही है। उसमें मैं नाम की कोई गांठ नहीं है, यह नाम की कोई गांठ नहीं है, करण नाम की कोई गांठ नहीं है, विषय शयनोत्थानन है ना, ऐसा है, ऐसा है ये परमात्मा। तो ऐसी स्थिति में जो असंग आत्मा है वो बोले आंख से उसने रूप को देख लिया, कान से शब्द को सुन लिया, हे भगवान, है ना, तो मालूम तो पड़ता है कि मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने छुआ। तो ठीक है, आपको ये तब मालूम पड़ता है जब आप अपने को एक खास जगह पर बैठा देते हैं, स्थान का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप आंख में बैठ के देखते हैं तो रूप दिखता है, और नाक में बैठ के देखते हैं तो गंध दिखता है, और जीभ में बैठ के देखते हैं तो स्वाद दिखता है। ऐसे आप इस देह में अपने साक्षी मैं को, अखंड मैं को, अपने चैतन्य स्वरूप को जब देह में बैठा करके और देह के तराजू पर, इस परिच्छिन्न तराजू पर सृष्टि को तौलते हैं, तब ये दूसरे रूप की भासती है। और जब इस परिच्छिन्नता, हाँ, तराजू तराजू का भी फर्क होता है, बोला हम बच्चे थे हो दर्जा एक में पढ़ते थे ना, तो हमारे गांव से डेढ़ मील स्कूल पड़ता था, अ ब होता है ना, अ ब एक ऐसे होता था उसका। तो एक वैश्य थे, हमारे पितामह ने कह रखा था कि जब स्कूल की छुट्टी हो तो उनके घर चले जाना, तो हम सिवाय ब्राह्मण के और किसी के घर की रसोई तो खाते नहीं थे, तो उनके घर में थोड़ी सी मिठाई खा के और पानी पी के दोपहर को लौट जाते। छोटे थे जब की बात है, बोला बहुत छोटे थे, अब तो मैं सबके घर की खाता हूँ, बोला ऐसा नहीं समझ में, हाँ उस समय ये बात। तो वो जो वृद्ध थे ना घर में मालिक, वो दुकान पर बैठते थे, पंसारी की दुकान पर। वो कहते कि बेटा सरजू, वो बोलते हाँ पिताजी। बेटे का नाम सरजू था, अभी जिंदा हो कि मरा हो, सच्ची बात है बना। बेटा सरजू, व्यापारी का सारा फायदा इसमें है कि दिखाने के लिए खूब बढ़िया माल रखते हैं, है ना, और देने के समय दूसरा दे देते हैं। और जब किसान गांव के अनाज देने के लिए आते थे तो लेने के लिए दूसरे तराजू पर तौलते थे, और जब बेचना होता तो दूसरे तराजू पर तौलते हो। आप देखो, तराजू से तौलने पर भेद करने से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। वो जो तराजू का तलड़ा होता है ना, उसमें पासंग होता है, पासंग। तो जहां आदमी जैसे तराजू से तौलता है, यदि आप अपनी परिच्छिन्नता के अभिमान को छोड़कर अखंड दृष्टि से ब्रह्मांड को तौलेंगे तो ब्रह्मांड का स्वरूप बिल्कुल निराला निकलेगा। और अपने को यदि इस शरीर के भीतर अहम और मम इस भावना से आक्रांत करके तौलेंगे तो सृष्टि का स्वरूप दूसरा दिखेगा। तो नापना है आपको ब्रह्मांड, नापना है आपको कोटि कोटि ब्रह्मांड, और नापना है आपको कोटि कोटि ब्रह्मांड का अधिष्ठान। और आप बैठ जाएं अपने इस नन्ही सी बिलड़ी के तराजू पर, है ना, और यहां बैठ के सबको नापना शुरू कर दें तो बिल्कुल गलत नापेंगे। तो पहली शर्त वेदांत की ये है कि ये जिस घेरे में बंद करके तुम अपने आप को बांध करके, जिस छोटी जगह में बैठ करके, जो पति बना हुआ है, जो पत्नी बना हुआ है, जो बेटा बना हुआ है, जो बाप बना हुआ है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय बना हुआ है, जो सन्यासी उदासी बना हुआ है, जो हिंदू मुसलमान बना हुआ है, और जो मनुष्य पशु पक्षी बना हुआ है, जो देवता बना हुआ है, यदि तुम परिच्छिन्न के साथ अपने को जोड़ करके देखोगे तो परिच्छिन्न की नजर तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगी, और तुम न तो दुनिया को ठीक ठीक समझ सकोगे और न तो अपने को ठीक ठीक समझ सकोगे, है ना। अपना दम हमसे लोग, कई लोग कहते हो कि अमुक आदमी को समझा दो, वो गलत काम कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि अपने को ही क्यों नहीं समझा लेते हैं, ऐसी दुनिया में कौन सी समस्या है कि अपने को नहीं समझा सकते, दूसरे को समझाना जरूरी है। असल में ये कहीं न कहीं उलझे होंगे, तो खुद नहीं समझते हैं, दूसरे को समझाने को कहते हैं। देखो अपने मन की बात बताता हूं, एक अपनी कमजोरी सुनाता हूं, व्यक्तिगत प्रसंग बस सुनाता हूं, समझो ऐसा अपनी कमजोरी बताता हूं। दादाजी हमारे पास 26 वर्ष से रहते हैं, ये हमारी उस कमजोरी को समझ गए। वो कमजोरी क्या है कि अगर कोई आके किसी की निंदा हमसे करे तो जिसकी निंदा की जाती है उसके बारे में हमारी कोई धारणा नहीं बनती। निंदा सुन के किसी के बारे में क्या धारणा बनाना है? लेकिन जो निंदा करता है उसके बारे में हमारी धारणा बन जाती है कि इसकी दृष्टि बहुत संकीर्ण है। तो दादाजी चालाकी ये करते हैं कि ये किसी की निंदा हमसे नहीं करते हैं, है ना। अब दूसरा कोई समझे, है ना, कि दादाजी हमारी निंदा करते हैं और वो आके कहे कि दादाजी ने आपसे हमारी ये निंदा की होगी, ये निंदा की होगी, ये कहा होगा, ये कहा होगा, तो हम दादाजी को तो बुरा समझते नहीं, उसी को बुरा समझने लगते हैं। तो क्योंकि इन्होंने तो निंदा की हुई है नहीं। एक बात आपको बताए तो मनुष्य के नापने का जो है ना, मापने का यंत्र होता है। आप किस यंत्र पर बैठ करके सृष्टि को कैसे नापते हैं इस बात को आप देखो। आपको आकाश नापना है और कपड़ा नापने के गज से उसको नापने लगेंगे तो नपेगा? तो आपको अनाज तौलना है और हीरा तौलने के कांटे पर उसको नापने लगेंगे तो क्या वो नपेगा? तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो अधिष्ठान है अद्वय एक रस तत्व, उसको जानना हो और अंतकरण के तराजू पर उसको तौलने लगे, अंतकरण के साथ जो तादात्म्याध्यास है नेति नेति के द्वारा उसको निषेध न करें। तो आप यदि नन्हा मुन्ना बन करके ब्रह्म को जानना चाहेंगे तो ब्रह्म को नहीं जान सकेंगे। पहले अपने में जो नन्हापना है मुन्नापना है, जो अपने में अल्पता है, जो अपने में छोटापना है ना, उसको पहले काटना पड़ेगा। तो उसको काटने का उपाय क्या है कि दृष्टा और दृश्य, ये जो नन्हापना है परिच्छिन्नता जो है वही दृश्य है। जो देश में है ना एक इंच का होगा या एक इंच का अरबवां हिस्सा होगा, जो काल का अरबवां हिस्सा होगा एक क्षण होगा, जो वस्तु का अरबवां हिस्सा होगा एक कण होगा, वो परिच्छिन्न होगा ना। तो यदि कहीं भी कण में क्षण में और क्षण मात्र कण मात्र देश में, तो मैं कणावच्छिन्न देश है, यदि आप अपने मैं को बैठा देंगे तो कण से आवृत हो जाने के कारण आप पूर्ण तो नहीं देख सकेंगे, और यदि क्षण में बैठा देंगे तो क्षण में बैठा देने से अनादि अनंत को नहीं देख सकेंगे, और यदि आप इंच मात्र प्रदेश में अपने को बैठा देंगे तो परिपूर्ण को नहीं देख सकेंगे। पहले ये जो छोटी छोटी वस्तुओं की जो पकड़ है उस पकड़ को छोड़े बिना है ना आप दिल में कोई जुगनू की तरह बैठ जाने वाले और फैल जाने वाले, आप वो जुगनू नहीं है जिसका प्रकाश जागृत और स्वप्न में फैल जाता है और सुषुप्ति में सिमट जाता है, वो जुगनू नहीं है आप तो वो अखंड चिदाकाश हैं जिसमें एक शरीर नहीं कोटि कोटि शरीर, और मनुष्य का नहीं पशु पक्षी प्राणियों का शरीर, और पशु पक्षी प्राणियों का शरीर नहीं है ना, नरक से लेकर के नारकी से लेकर के वैकुंठ गोलोक आदि पर्यंत के शरीर, और गोलोक वैकुंठ आदि के शरीर नहीं कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस महामाया में कल्पित हैं, उस महामाया को भी जब तुम मैं और मेरी करके स्वीकार नहीं करोगे उसके भी प्रकाशक चैतन्य तुम हो, है ना। ये काल बावरे में क्या रखा है कि तुम उसके कारण उम्र वाले बन जाओ, देश बापरे में क्या रखा है कि उसके कारण तुम नन्हे मुन्ने बन जाओ, ये वस्तु बावरी क्या है कि जिसको लेकर के तुम परिच्छिन्न बन जाओ, ये जो परिच्छिन्नता है ये है दृश्य, और तुम परिच्छिन्नता के दृष्टा हो साक्षी हो असंग हो। तो असंगस्य आत्मना प्रमात्रत्वम न उपयुज्यते, वो जो अपना आत्मा है वो एक दिलड़ी में बैठ के एक आंख से या दो आंख से एक कान से या दो कान से वो सुनता देखता नहीं है। ये जितने भेद दिखाई पड़ते हैं जितनी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं ये देह और इंद्रिय के साथ तादात्म्य करके ही देखी जाते हैं। तो न च प्रमातृत्व मंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति रस्ते। तो अच्छा भाई हम तो इसमें बैठते नहीं, हम तो असंग हैं चिदात्मा, कितने बह गए हैं। कितने बह गए, कितने मर गए, कितने बह गए, हम तो ज्यों का त्यों देखते हैं, आए आए गए। ये तो दुनिया आती है जाती है, कोटि कल्प ब्रह्मा भय, दस कोटि कन्हाई हो, छप्पन कोट जादव भय, मेरी एक पलाई हो, है ना। कोटि कल्प ब्रह्मा भय, दस कोटि कन्हाई हो, छप्पन कोट जादव भये मेरी एक तलाई हो, निराकार साकार रूप हो आयो कई एक बारा, सपने हुए हुए मिट गए रहो सार को सारा। तो ये सार का सार, साला ही मनुष्य का बहुत प्यारा होता है। अगर साले का साला हो तब तो फिर पूछ नहीं क्या है, वो तो साधु हो गया। रहो सार को सारा। इसमें एक एक, एक मजेदार बात और है आपको, ये जैसे भनोई हो ना तो अपने साले को साला बोलता है, सारा बोलता, अपने तो सारा ही बोलते हैं, लेकिन वो सारा भी अपने बहनोई को सारा बोलता है। ये आपने सुना होगा कि नहीं सुना, वो अपने बहनोई को भी साला बोलता है। मानो गाली गलौज में हंसी मजाक में अपने बहनोई को भी साला बोलता है। तो साला तो ठीक है, सच्चा है, लेकिन साले का साला जो होता है वो बिल्कुल झूठा होता है, मिथ्या होता है। माने साले में, साले के साले में जो सालापन है वो अध्यारोपित होता है। तो ये जो ब्रह्म है ना, ये क्या है, तो ये सार का सार है। माने उसमें सारत्व तो भी अध्यारोपित है, वो तो अखंड, वो तो बिल्कुल अखंड सत्य है। तो जब हम देह इस खोली में बैठते हैं, जब हम इस घोड़े पर चढ़ते हैं, है ना, जब हम इस मशीन को अंतकरण सहित जैसे चश्मा लगाते हैं, जैसे दूरबीन लगाते हैं, जैसे खुरदबीन लगाते हैं, वैसे जब हम अंतकरण सहित इस शरीर को अपनी दृष्टि के सामने चश्मे के रूप में लगा लेते हैं, तब ये दुनिया ऐसी दिखती है। और यदि अंतकरण और इंद्रियों सहित इस देह की खोली को मैं न करें और मेरा न करें तो कुछ दूसरा ही नजारा है। इसके भीतर, इस सृष्टि के भीतर कोई दूसरा ही नजारा है, वो असंग आत्मा प्रमाता नहीं है। प्रमाता तो वो, प्रमाता तो वो बना है वाचस्पति मिश्र के मत से, अवच्छिन्नता के कारण प्रमाता बना है। माने अंतःकरण के घेरे में जो चैतन्य है वो प्रमाता बना हुआ है, अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो विवरणकार के मत में प्रमाता बना हुआ है, अंतःकरण में जो आभास है तब वो किन्हीं किन्हीं के मत में वो आभास प्रमाता बना हुआ है, और जो कूटस्थ चैतन्य है वो तो बिंब और प्रतिबिंब का उसमें भेद नहीं है, उसमें आभास अनाभास का भेद नहीं है, उसमें अवच्छिन्न अनवच्छिन्न का भेद नहीं है। उसी को महाभारत बताता है कि वो तो साक्षात ब्रह्म है। तो ऐसी स्थिति में न च प्रमातृत्व मंत्रेण प्रमाण प्रवृत्ति रस्ती, इस दिल में आके, इस दिमाग में आके, इस देह में आके जब हम बन बैठते हैं प्रमाता, इस देह की उपाधि से, बुद्धि की उपाधि से, अंतकरण की उपाधि से, कहीं उपहित के रूप में, कहीं अवच्छिन्न के रूप में, कहीं प्रतिबिंब के रूप में, कहीं आभास के रूप में, जब हम प्रमाणगत धर्म को और प्रमाण को अपने में स्वीकार करके प्रमाता बनते हैं नारायण, तब प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है। ये आप कब देखती है, जब हम देखने वाले बन करके भीतर बैठते हैं। जब देखने वाला बन करके मैं भीतर बैठता हूं तब मेरी आंख देखती है। अब ये हुआ कि इसलिए बाबा जितनी तस्माद अविद्यावद विषयाणी प्रत्यक्षादीनी प्रमाणानी शास्त्राणी च, इसलिए जब शास्त्र कहता है कि इसमें तुम्हारा हित है और अनहित है, तो हित अनहित ब्रह्म का नहीं होता, हित अनहित देह में बैठे हुए का होता है। तो भाई ये काम करोगे तो तुम्हारा लोक परलोक बनेगा, तो ब्रह्म का लोक परलोक नहीं बनता, देह में बैठे हुए का लोक परलोक बनता है। तो भाई तुम श्रवण मनन निधि ध्यासन करो तो तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार होगा, तो ब्रह्म श्रवण मनन निधि ध्यासन नहीं करता, न ब्रह्म को साक्षात्कार होता है। जो देह में बैठा हुआ है उसी को श्रवण मनन निधि ध्यासन होता है और उसी को वस्तु का साक्षात्कार होता है। इसलिए चाहे मोक्ष परक शास्त्र हो, चाहे स्वर्ग परक शास्त्र हो, चाहे लोक व्यवहार परक शास्त्र हो, वो परिच्छिन्न देह में बैठे हुए को ही विषय करते हैं, उसी में होते हैं और उसी के लिए होते हैं। अब प्रश्न ये आया नारायण कि तो ज्ञानी लोग भी तो व्यवहार करते हैं, तो ज्ञानी तो ब्रह्म है तो व्यवहार तो करते हैं। कि जी हाँ, उनका भी जितना व्यवहार है वो देह में है ना, देह में प्रमाता मान बन करके बैठने से ही होता है, और अज्ञानी का व्यवहार तो वो भी देह में प्रमाता बन के बैठने से ही होता है। ऐसा कहाँ ऐसा, तो तब ज्ञानी अज्ञानी में फर्क ही क्या हुआ है। तो नारायण इस पर शंकराचार्य भगवान ने, भानुतिकार ने, विवरणकार ने सब ने विचार किया। बोले कि देखो, ज्ञानी को मालूम है कि हम ब्रह्म हैं और झूठ मूठ देह में मैं करके व्यवहार कर रहे हैं, ये बात ज्ञानी को मालूम है, और अज्ञानी को ये मालूम है कि हम असल में देह ही हैं, इसलिए किसी की सच्चाई को सच्चाई मान करके वो दुनिया में राग द्वेष करता फिरता है, राग द्वेष करता फिरता है और इधर उधर भटकता फिरता है। दोनों में फर्क हो गया ना, एक तो जानता है कि हम हैं ब्रह्म, हमारे सिवाय दूसरा कुछ है नहीं, है ना, हम जान बूझ करके इस देह में मैं करके झूठे खिलौने को मैं मान करके व्यवहार कर रहे हैं, है? माने तत्वज्ञ की दृष्टि में परिच्छिन्नता बाधित है, देह इंद्रियादि में अभिमान जो है वो बाधित है। बाधित का मतलब व्यवहार बंद नहीं होता, बाधित का मतलब होता है मिथ्यात्वेन भासमान होकर के व्यवहार का विषय होता है, मिथ्यात्वेन निश्चित है, और अज्ञानी लोग जो है तो उसको सच समझता है और सच समझता है तो मारा जाता है, और दुखी होता है। अच्छा, एक ये बात है नारायण, विश्व छोड़ दिया ऐसा शुभ संततिं स्मृति मात्रेण यत्सुंजाम ब्रह्म तन्मंगलं वरम्। अतिकल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भिन्न वस्तु के स्वरूप का निश्चय करने के लिए स्वयं को परिच्छिन्न के साथ संबंध जोड़ना पड़ता है। बिना अपने आप को परिच्छिन्न के साथ जोड़े हम परिच्छिन्न को जान ही नहीं सकते। यज जातीय ज्ञाता होता है, तज जातीय ज्ञेय को ही जानता है। जो अखंड है, अनंत है, अपरिच्छिन्न है, परिपूर्ण है, अद्वय है, उसको कहां बैठ के वो देखेगा तो उसको द्वैत भासेगा। तो प्रमातापना जो है वो अध्यास के बिना नहीं होता है, ये सिद्धांत है। असंग आत्मा तो प्रमाता हो नहीं सकता, और प्रमाता हुए बिना प्रमाण की प्रवृत्ति हो नहीं सकती, इसलिए अविद्यावत विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। इसलिए जितने प्रमाण हैं वो परिच्छिन्न में बैठे हुए के लिए ही हैं। परिच्छिन्न में बैठना जो है ये अविद्या को स्वीकार किए बिना नहीं हो सकता। देखो चेतन परिच्छिन्न है, ये बात कैसे मालूम पड़ेगी? चेतन तो प्रकाशक है, जो जो परिच्छेदक होगा माने जो जो चीज परिच्छिन्न करने वाली होगी वो तो प्रकाश से होती जाएगी, और प्रकाश से वस्तु जो है वो स्वयं प्रकाश और सर्वावभासक को परिच्छिन्न करने में समर्थ नहीं है। इसलिए परिच्छिन्न अंतःकरण को अपने में स्वीकार करके और अपनी प्रकाश रूपता अंतःकरण में स्वीकार करके ये प्रमाण और प्रमेय का सारा व्यवहार चलता है। तो बोले भाई अच्छा ये बात हुई। अब मनुष्य को तो अन्वय व्यतिरेक का ज्ञान है, भोजन से तृप्ति होती है, भूख की निवृत्ति होती है, शरीर में शक्ति बढ़ती है, मनुष्य को मालूम है, इसलिए वो भोजन में प्रवृत्त होता है। तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि दो चार दिन भोजन न करे तो भूख भी लगेगी, शरीर में कमजोरी भी आवेगी, तृप्ति भी नहीं होगी। तो अन्वय व्यतिरेक हो गया ना, भोजन करने से भूख मिटती है, तृप्ति होती है, बल बढ़ता है, और भोजन न करें तो बल घटता है, तृप्ति नहीं होती है, भूख नहीं मिटती है, हैं? तो भोजन के साथ अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि से भोजन के बिना ये चीजें नहीं रहती हैं और भोजन करने पर ये चीजें रहती हैं, इसलिए इनको रखने के लिए भोजन करना चाहिए, ये बुद्धि हुई। ये बात जो नहीं सोच सकता हो वो विचार में भी वो व्यवहार में भी निष्फल होता है। आखिर हो क्या, माने ये सोचना चाहिए ना, केवल भावना से तो व्यवहार का काम नहीं चलता, व्यवहार में तो अन्वय व्यतिरिक्त की दृष्टि जो है वो सर्वत्र परिपूर्ण रूप से रखते हैं। करणावच्छिन्न चलते हैं कि प्रमाता शब्द से उपलक्षित होती है, प्रमाता शब्द जो है वो अंतःकरण में जो प्रमाण का फल है, प्रमाण का जो फल है, इदमिद्रिक, ये फलेभ्य जो बोध है वो बोध ही प्रमाता पद का अर्थ है। नारायण असल में कुछ ज्यादा भेद नहीं है। आप देखो बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए महात्मा लोग भिन्न भिन्न प्रकार से विचार करते हैं। आप अपने को पराये पर अवलंबित मत करो, वो तो जो अनुकरण की जो प्रक्रिया है ना वो समझो मनुष्य में और पशु में बिल्कुल एक तरीकी है और अधिचारित है। एक बार सुनते हैं किसी मुसलमान के मन में ये प्रश्न हुआ कि ये काम कैसे करना चाहिए, तो उसने जाकर मौलवी से पूछा कि कैसे करना चाहिए, तो उसने कुरान का ख्याल किया तो बताया कि कुरान में तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो फिर कैसे करना चाहिए? तो बोले कि अच्छा हिंदुओं का पता लगाओ, हिंदू जैसे करते हों उसके उल्टा करना चाहिए, है ना? तो इस तरह से तो धर्म का विवेक, इस तरह से आत्मा का विवेक नहीं हो पा रहे। ये किसी की प्रवृत्ति का अनुकरण भी नहीं है और किसी की प्रवृत्ति का विरोध भी नहीं है, और यदि इसमें लग जाएंगे तो आत्मचिंतन कैसे होगा, है ना? आत्मचिंतन कैसे होगा, शांति कैसे होगी, स्वरूप स्थिति कैसे होगी, वो तो अंतःकरण शांत रहे तो हम शांत और अंतःकरण विक्षिप्त रहे तो हम विक्षिप्त। तो अंतःकरण तो रात को शांत हो जाएगा और दिन में विक्षिप्त हो जाएगा, अगर उसके साथ हम भी जुड़ गए तो दिन भर में 17 बार विक्षिप्त होंगे और 17 बार शांत होंगे। इसलिए अंतःकरण से असंगता जो है ना, पराये से नहीं, पर माने पुरुष से और स्त्री से नहीं, अपनी मनोवृत्ति से ही अपनी असंगता होगी कि ये जो मनोवृत्ति है ना, ये बिल्कुल उल्लू है ना, ये अंधकार को प्रकाश देखे और प्रकाश को अंधकार देखे, तो इस पर विश्वास करके इसके साथ मिलके कि ये हमेशा ऐसी रहेगी कोई काम नहीं करना चाहिए। हमेशा तटस्थ, साक्षी, निष्पक्ष, असंग। तो ये जो असंगता आदि का उपदेश है वो भी अज्ञानी के लिए है। तो बोले भाई अब देखो एक और बात सुना, कि जो चीज पहले से रहती है उसको दोष नहीं मानते हैं, जो चीज नई आती है उसको दोष मानते हैं। तो यहां विचार किया है भारतीय पर, वो कहते हैं कि आंख पहले से रहती है और उसमें कांच कामल आदि जो दोष है ना, ये बाद में आते हैं। तो कांच कामल आदि दोष चूंकि बाद में आते हैं इसलिए दवा करने पर मिट जाते हैं, परंतु जो आंख ही को मिटा दे वो दवा नहीं होते। दवा तो होती है जो कांच कामल आदि को मिटावे। तो ये जो प्रमाता है, प्रमाता इसमें तो अहम पहले से ही मिला हुआ है और अविद्या भी पहले से ही मिली हुई है, तो मुख्य दोष ये नहीं है कि प्रमाता अविद्या पूर्वक अहंकार पूर्वक व्यवहार करता है। मुख्य दोष ये है कि इसकी दोष रूपता को हम नहीं जानते हैं। यदि जान ले ना कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है और ये प्रमाता में प्रकाश और अंधकार दोनों का मिश्रण है, ज्ञानाज्ञान दोनों का मिश्रण है, और ये यावत जीवन अध्यास जो है वो अनुवृत्त होता है, तो ये जितने आदेश हैं, जितने उपदेश हैं, जितनी उपनिषद हैं, वो सब के सब इस अहम के लिए, छोटे अहम के लिए हैं, ब्रह्म के लिए नहीं है। ऊपर होते हैं। तो चढ़ने के समय जो सीढ़ी सबसे नीचे होती है, चढ़ जाने के बाद वही सीढ़ी सबसे नीची हो जाती है, जो सबसे पहली होती है ना, जिसके आधार पर हम ऊपर चढ़ते हैं। तो जैसे श्रवण करते हैं तो श्रुति जो है ये आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है, और उपपत्ति मनन ये दूसरी सीढ़ी है। ये श्रवण से भी अंतरंग है वो मनन, फिर बोले निधिध्यासन है तीसरी सीढ़ी। अच्छा आगे बोले कि साक्षात्कार है चौथी सीढ़ी। श्रुति उपपत्ति अंतरिक्षाभ्या, श्रुति रूप दिया हो, श्रुति उपपत्ति, उपपत्ति माने उपपादन मनन, और उसके बाद अंतरिक्षा है ना, बड़ी ई है अंतरिक्षा में, है ना, अंतरिक्ष वाला छोटे ई का शब्द नहीं है, अंतरिक्षा। अंतरिक्षा माने अंतर्दर्शन, इच्छा है ना, इच्छा अंतर्दर्शन, और उसके बाद ब्रह्मात्मभाव, ब्रह्मात्मयी के बोध। बोले ठीक है, जब ब्रह्मात्मयी के बोध के लिए चढ़ना हो तब तो ये क्रम है, श्रोतव्या श्रुति बात किए दिया, मंतव्योपपत्ति भी, श्रुति वाक्य से श्रवण करो और श्रुति अनुसार युक्ति, स्वतंत्र युक्ति से मनन नहीं करना। स्वतंत्र युक्ति का अभिप्राय क्या है, जो लक्ष्यानुसारी युक्ति न हो उसमें आस्था नहीं करना। जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचाने वाली जो बस हो उस पर बैठना, विपरीत बस पर नहीं बैठना। और जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है कि कहां जाए, तो एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। हमारे पास कोई बाहर से आया था, बंबई के बाहर से यहां, तो उसको एक दिन कहा कि भाई घूम फिर के तुम जरा बंबई देख जाओ, पैसे दे दिए उसको। तो वो निकल गया और शाम को लौट के आया, तो मैंने उससे पूछा कि कहां कहां घूम के आए। तो ट्राम चलती थी ना उन दिनों में ट्राम, और एक मैंने ट्राम देखी तो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने बस जहां तक ट्राम जाती हो वहां तक का टिकट ले लिया और ट्राम में बैठे चले गए, फिर वहां से जहां तक जाती हो वहां चला गया, फिर वहां से जहां तक जाती हो वहां चला गया, दिन भर ट्राम में बैठ के मजा लेता रहा। इसका मतलब ये कि उसको कहीं पहुंचना नहीं था। तो जो लोग है ना लक्ष्य विपरीत युक्तियों पर यात्रा करते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। गंतव्य होना चाहिए ना, तो श्रुति के अनुसार युक्ति माने आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, और आत्मा का स्वरूप वैसा है इसमें क्या युक्ति है, और ब्रह्म का स्वरूप इसमें क्या है ऐसा इसमें क्या युक्ति है, और उसके बाद विपर्य जो देह में परिच्छिन्न में है उस विपर्य को दूर करने के लिए निधिध्यासन, प्रमाणगत दोष की निवृत्ति के लिए, प्रमेयगत दोष की निवृत्ति के लिए मनन करना, और फिर विपर्य की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन, और निधिध्यासन करने के बाद ब्रह्मात्मयी के बोध होगा। ये हुआ, ये क्या हुआ, इसका नाम हुआ आरोहण योग, चढ़ के चले गए। अब बोले पहुंच गए, पहुंचने के बाद अब सबसे पहली सीढ़ी कौन सी होगी व्यवहार में उतरने के लिए, बोले कि अनुभूति प्रथम सीढ़ी होगी है ना, और निधिध्यासन दूसरी सीढ़ी हो जाएगा, उपपत्ति तीसरी सीढ़ी हो जाएगा, और श्रुति जो है वो चौथी सीढ़ी हो जाएगी। माने अनुभव को प्राप्त करने के लिए तो श्रुति मति और स्थिति साक्षात्कृति, श्रुति मति स्थिति और साक्षात्कृति, ये चार चीजें, और जब चढ़ गए तब बोले तब साक्षात्कृति स्थिति मति और श्रुति ये चार गति हो गई। तो जब जिज्ञासु बोले तो श्रुति के द्वारा अपने सिद्धांत को प्रमाणित करें, और जब तत्वज्ञ बोले तब अपने अनुभव के द्वारा अपने सिद्धांत को प्रमाणित करें। और कहो कि जिज्ञासु ही अपने अनुभव के द्वारा तत्व को प्रमाणित करे तो जिज्ञासु कहेगा उसको तो अभी अनुभव हुआ ही नहीं है, है ना? अरे वेद का मंत्र नहीं बोलेगा तो किसी आचार्य का वचन बोलेगा, है ना? किसी आचार्य का वचन नहीं बोलेगा तो अपने गुरु या अपने गुरु के अनुयायियों का वचन बोलेगा, उसको तो अनुभव है ही नहीं, वो तो हर हालत में वचन ही बोलेगा, है? चाहे लल्लू राम का बोले चाहे उल्लू राम का बोले, है ना? तो हालत में दूसरे की बात को ही तो प्रमाण के रूप में उपस्थित करेगा, क्योंकि वो अनुभवी तो है नहीं। इसलिए अनुभवारूढ़ होने के लिए जो अद्वितीयता बोधक वचन हैं वे जिज्ञासु के लिए पूर्वक प्रमाण है, और तदनुकूल मति द्वितीय प्रमाण है, तदनुकूल स्थिति ये तृतीय प्रमाण है, और अज्ञान का निवर्तक जो साक्षात्कार है वो चतुर्थ है, और उसके बाद प्रमाण की गति नहीं है, अपनी आंख से दिख रहा है स्वतः सिद्ध स्वरूप। तो महात्मा लोग जो हैं वो अनुभव से बोलते हैं, और जिज्ञासु लोगों को श्रुति से चढ़ना पड़ता है, ये स्थिति है। तो अब शास्त्र कहां तक? शास्त्र वहां तक जहां तक अनुभव ना हो, और अनुभव भी क्या, ये देखो आपको एक उसका एक तो होता है मैं घड़ी को जानता हूं, और एक अनुभव करता हूं, तो इसके बाद क्या है ये देखो कि जो अनुभव है वो भाव के अनु है, भाव के अनु है। भाव तो आप जानते हैं, भाव शब्द का अर्थ संसार भी होता है, आप जानते हैं, भाव विभव पराभव कारिणी है ना? भाव विभव पराभव कारिणी। भाव माने जन्म होता है, भाव माने जन्म, और भाव माने संसार, और भाव माने शिव है। तो अब देखो अनुभव क्या है, जो इन सबसे पीछे हो उसका नाम अनुभव, भवात अनु, अनु अन्यस्मात सर्वस्मात पश्चात भवति इति अनुभव भवति विद्यते। जो सबके पीछे हो, जो देश के पीछे हो सो अनुभव, जो काल के पीछे हो सो अनुभव, जो द्रव्य के पीछे हो सो अनुभव, जो परिच्छिन्नता के पीछे हो सो अनुभव, जो परिच्छिन्नता के अभाव के पीछे हो सो अनुभव, अनुभव स्वरूपोयम आत्मा। तो ये आत्मा कैसा है, बोले अनुभव स्वरूप है ना? तो खंड दृष्टि से खंड दिखता है और अखंड दृष्टि से अखंड दिखता है। जब तुम अपने को अखंड स्थान में अखंड अधिष्ठान में विराजमान कर दोगे तो जहां तक प्रमाता अपने को परिच्छिन्न अनुभव करता है वहां तक प्रमाण वृत्ति की प्रवृत्ति होती है, और वो प्रमाण वृत्ति चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान हो चाहे शास्त्र हो, प्रत्यक्ष और अनुमान से अगम्य जो पदार्थ होता है वो शासन के द्वारा ज्ञात होता है, ये बात आप देखते हैं, है ना? परंतु जहां अज्ञात है वहीं ज्ञातक ज्ञापक की अज्ञातक ज्ञापक की जरूरत है, जहां अज्ञात नहीं है वहां अज्ञात ज्ञापक की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रमाण के बारे में ये बात जानते हो कि प्रमाण किसको कहते हैं, प्रमाण की परिभाषा क्या है? जो अज्ञात का ज्ञापन करे उसका नाम प्रमाण, माने जो चीज अब तक मालूम नहीं है अन्य रीति से मालूम नहीं है, आंख प्रमाण है क्या? तो ये नाक और जीभ से जो चीज नहीं मालूम पड़ती वो बताती है, और नाक भी प्रमाण है क्यों? तो जो आंख और जीभ से नहीं मालूम पड़ती उसको बताती है। प्रमाण वो होता है जो प्रमाणांतर से अज्ञात और प्रमाणांतर से अबाधित वस्तु का बोधन करावे उसका नाम प्रमाण। आप लोगों ने वेदांत परिभाषा पढ़ी होगी। तो प्रमाणांतर से अज्ञात, अगर नाक से मालूम चीज को ही आंख बताती है तो आंख प्रमाण नहीं होगी, अनुवादक होगी, और आंख से मालूम चीज को ही नाक बताती है तो नाक प्रमाण नहीं होगी। प्रमाण वो होता है जो दूसरी किसी तरह से ना मालूम चीज को बताता है और दूसरी किसी तरह से वो कटे भी नहीं और उसमें पहले की स्मृति जुड़ी हुई ना हो, स्मृति व्यावृत्ता, पहले की स्मृति जुड़ी हुई ना हो। स्त्री को स्त्री देखना प्रमाण है और उसमें जो नानी है ये हमारी और ये मामी है ना, है ना, केवल नेत्र से स्त्री आकृति विशिष्ट व्यक्ति का दर्शन होता है, आंख से नानी मामी का दर्शन नहीं होता। नानी मामी तो जो दिल में भरा हुआ है वो आंख से निकल करके उसके साथ जोड़ता है, बोला। तो संबंध जो है वो तो स्मृति रूप है, बोला, अब वो प्रमाण नहीं होता। अच्छा जी, अब देखो आपको सुनाते हैं। तो बोले हम बड़े प्रामाणिक हैं। तो बड़े प्रामाणिक क्या हो, तुमको जितना प्रमाण मालूम है उतना तो एक पशु हो गया। अब देखो ये अनुभव आता है, बोला। पहले पहले हम एक महात्मा के पास गए ना, तो हमने कहा कि महाराज हम तत्व ज्ञान चाहते हैं। बोले क्यों चाहते हो? ये मनुष्य जन्म सफल करने के लिए। बोले कि ये मनुष्य जन्म क्या होता है? मैंने कहा महाराज पशु को ज्ञान नहीं होता, पक्षी को ज्ञान नहीं होता, तो मनुष्य योनि में ज्ञान होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, धन्य है ये मनुष्य योनि। तो बोले कि तुम बताओ पशु को ज्ञान नहीं होता इसमें तुमको क्या युक्ति है तुम्हारे पास? पशु और पक्षी को ज्ञान नहीं होता, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। महाराज उसके पास शास्त्र ही नहीं है। अरे भाई उनकी बोली तुम समझते नहीं हो। ये ठीक है कि कागज पर लिखे हुए काले अक्षर उनके पास नहीं होते हैं, परंतु उनके जब भाषा है, बोली है, और जब एक की बात वो दूसरे को समझाते हैं तो उनमें भी पूर्व पूर्व पक्षी तत्व ज्ञानी रहे हैं, है ना, गरुड़ हंस आदि जी है, और उनकी बोली में तत्व ज्ञान की परंपरा चलती हो, तो नंदीश्वर ने किसी को ज्ञान का उपदेश कर दिया हो और कोई बैल हमेशा से तत्वज्ञानी होता आया हो तो इसमें क्या आश्चर्य है, और कोई हंस तत्वज्ञानी होता आया हो, गरुड़ तत्वज्ञानी होता आया हो तो इसमें क्या आश्चर्य है? बोले महाराज उनको बुद्धि नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे तुमको मालूम हुआ बुद्धि नहीं होती? बोले उनको कपड़ा बनाना नहीं आता। बोले पशु तो हंसते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में एक बार बंदरों की सभा हुई है ना, बड़ी बड़ी सभा होती है, उनके भी मेट होते हैं, जैसे हमारे चेयरमैन प्रेसिडेंट लोग होते हैं ना, जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो ऐसे उनके भी होते हैं। मधुमक्खियों की तो सुना ही होगा, तो उसकी रानी उठी और उसके पीछे सब के सब चल पड़े। अनुयायी होते हैं, राजा होते हैं, अर्जुन है तो भाई लोगों को बनाया है, हम वैसे ही रहते हैं, कोई बनावट नहीं करते हैं, और ये मनुष्य ढोंगी हैं, ये अपने को ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, ये ईश्वर के बनाए ढंग से रहने में इनको संतोष नहीं है, और हम वन में रहते हैं, और ये घर बना बना के रहते हैं, डरपोक हैं, है ना, ये सब के सब भीरू हैं। बानर शब्द का अर्थ होता है वो जो वन में पैदा हुई चीज से अपनी गुजर करे सो बानर, बोला। वने भवम वाहनम, वाहनम रहती इति वानर। तो बोले हम ये लोग तत्वज्ञानी होने के बाद मनुष्य जिस अवधूत वृत्ति से रहते हैं, कपड़ा न पहनना, नग्न होकर रहना, शिखा सूत्र नहीं रखना, जंगल में रह जाना, जिस वृत्ति से इनका तत्व ज्ञान के बाद इनका जीवन प्रारंभ होता है उस वृत्ति से तो हम पहले से ही रहते हैं, तो हम ज्ञानी हैं। ये कहे तो ज्ञानी। अब वो महात्मा की बात आपको क्या सुना है, देखो हम जिस दृष्टि से पहले विचार करते थे ना उनका अभिप्राय दूसरा था, उसको आप सोचो। हम लोग विचार करने में भी अपने अपने संस्कार से आबद्ध हो जाते हैं, आक्रांत हो जाते हैं। मनुष्यता का हम में अहंकार है तो हम हर हालत में अपने आप को ही तो बड़ा समझते हैं ना, अपने संस्कार को बड़ा समझते हैं, अपनी रहनी को बड़ा समझते हैं, अपने विचार को बढ़िया समझते हैं। अच्छा दुनिया में ऐसी कौन स्त्री है जो अपने आप को ही सबसे सुंदर नहीं समझती है ना। तो जैसे स्त्री अपने शरीर को, शरीर काला होगा तो अपनी आंख को बढ़िया समझेगी, आंख को है ना, आंख भी अगर अच्छी नहीं होगी तो अपनी चाल को बढ़िया समझेगी। माने जहां जहां अपनापन होगा वहां वहां बढ़ियापन का, वहां वहां बढ़ियापन का अध्यारोप हो जाता है। ये वस्तु में बढ़ियापन नहीं होता, ममत्व में बढ़ियापन होता है, आत्मीयता में, आत्मीयता में बढ़ियापन होता है। हिंदू कहते हैं कि मुसलमान कुछ नहीं, सब कुछ हिंदू ही है ना, और मुसलमान कहते हैं कि हिंदू तो क्या है, तो काफिर है। तो ये क्या है, ये मुस्लिमत्व और हिंदुत्व में जो अभिमान है ना, अभिनिवेश है, वो अपने को अच्छा और दूसरे को बुरा, दूसरे को बुरा समझने के लिए बाध्य कर देता है। तो अब देखो, अब ये विचार हुआ कि उनका महात्मा का अभिप्राय क्या था। महात्मा का अभिप्राय था कि हम जो अपने संस्कार से और वासना से और रहनी से और अहंकार से और ममकार से आबद्ध हो करके वस्तु की सत्यता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। जब तक संस्काराक्रांतता को, संस्काराकंदितता को अपने चित्त से नहीं हटाएंगे, तब तक हम यथार्थ वस्तु का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। ये तो आप तो कहीं किसी भी बात का दूसरा पक्ष हम आपको सुना सकते हैं बिल्कुल निर्द्वंद भाव से। अब लेकिन ये है कि यदि हम सुनाने लगे ना तो जिनके जिनके संस्कार के विपरीत पड़ेगा है, हाँ हाँ, वो कहेंगे कि स्वामी जी तो हम आस्तिकता का पक्ष भी आपको सुना दें, नास्तिकता का भी सुना दें, है ना। और जब तक आपको ब्रह्मानुभूति नहीं होती है ना, जब तक आस्तिकता और नास्तिकता के अध्यारोप और अपवाद का अधिष्ठान एक है, जब तक ये बात आपकी समझ में नहीं आवेगी, तब तक या तो आस्तिक श्रद्धा बस आप आस्तिकता का पक्षपात करेंगे, या श्रद्धा बस नास्तिकता का पक्षपात करेंगे, क्योंकि वस्तु का साक्षात्कार तो है ही नहीं है। बस एक और भुलकना पड़ेगा। कहीं धर्म भी अधर्म हो जाता है, कहीं अधर्म भी धर्म हो जाता है ना। तो इसका कारण क्या है, इसकी युक्ति है, युक्ति क्या है, तो प्रपंच को अनिर्वचनीय जब कह दिया है ना, तो उसमें आप केवल सत्ता या असत्ता की स्थापना कैसे कर सकते हैं ना। दोनों पक्ष होता है वो, अस्ति वृत्ति का भी अनुभव होता है, नास्ति वृत्ति का भी अनुभव होता है, भाव वृत्ति का भी अनुभव होता है, अभाव वृत्ति का भी अनुभव होता है, और अपना अखंड आत्मा स्वप्रकाश है। तो इसलिए जब व्यवहार की कक्षा में हम आते हैं तो अब देखो इससे आगे आपका विज्ञान, समाज विज्ञान है ना, या ये जो डॉक्टरी का विज्ञान है, या जंतु शास्त्र का विज्ञान है, या मनोविज्ञान है, आपका कहीं भी इससे आगे बढ़ा हुआ हो तो आप आके हमसे बात करो। सारी सृष्टि की बात हम करते हैं, हम भाषा सारी सृष्टि के नहीं जानते है ना, बोल इशारे अपने अपने बना लिए हैं है ना। तो कहीं हरी झंडी का अर्थ होता है कि रास्ता खाली है, और लाल झंडी का अर्थ होता है बंद है, और कहीं लाल झंडी का अर्थ होता है खुला है, और हरी झंडी का अर्थ होता है बंद है। तो ये जो इशारे हैं उन्होंने कहा, किसने अपनी बोली में कैसा इशारा बना दिया है, वो बात दूसरी है। लेकिन जो वस्तु तत्व है ना, जस्मिन नेकस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, जिस एक का विज्ञान हो जाने पर सर्व का विज्ञान हो जाता है। तो मनुष्य की स्थिति क्या है, बोले तस्वादिष्टा विशेषा, बड़े बड़े विद्वान अभिमानी जो समझते हैं हमारे बराबर और कोई नहीं है, ऐसी ऐसी स्थिति है वो बंगाल उड़ीसा में। तो लोग बोलते हैं कि तत्व ज्ञान होने के बाद शक्ति की उपासना जरूर करना चाहिए। हाँ, और महाराष्ट्र के संत कहते हैं कि तत्व ज्ञान होने के बाद भक्ति जरूर करनी चाहिए। लोकमान्य तिलक कहते हैं तत्व ज्ञान होने के बाद कर्म जरूर करना चाहिए। हरिद्वार के संत कहते हैं कि तत्व ज्ञान होने के बाद विरक्ति जरूर करनी चाहिए। पंजाब की तरफ ऐसी एक पार्टी है जो कहती है तत्व ज्ञान होने के बाद उच्छृंखल जरूर हो जाना चाहिए। तो है ना, एक पार्टी है, सब लोग नहीं भाई, है ना, सब लोग नहीं। तो सबसे हमारा अभिप्राय नहीं है, एक एक पार्टी है ऐसे। पर अब ये जो तत्व ज्ञान होने के बाद अंतःकरण को ऐसा होना चाहिए, है ना, या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो अपने अभ्यास का फल है, बोला अपने अभ्यास का फल है। और तत्व ज्ञान तो नारायण। अब देखो पश्वादिश्चा विशेषात् यथा ही पश्वादय शब्दादि भी श्रोत्रादीनाम संबंधे सती शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते यथा दंडो दंडोद्यतकरम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य माम हन्तुम अयमिच्छतीति पलायितुम आरभन्ते हरितत्रण पूर्ण पाणिम उपलभ्य तम प्रति अभिमुखी भवन्ति एवं पुरुषापि व्युत्पन्न चित्ताः क्रूर दृष्टीन आक्रोशतः खड्गोद्यतकरान बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते तद विपरीतान प्रति प्रवर्तन्ते। अतः समान पश्वादि पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार। नारायण, ये अपने को बड़े मानने वाले लोग, नारायण बोले क्यों जी पशु की अपेक्षा तुम्हारे क्या विशेषता है? बोले सकल सूरत में विशेषता है। बोले उनके चार पांव होते हैं, हमारे दो ही हैं, चलो तो वो तेज दौड़ सकते हैं, है ना, वो तो इस विषय में तुमसे बहुत अच्छे होंगे, हैं। तो बोले हमारे हाथ है, उनके नहीं है। तो तुम्हारे हाथ है तो तुमको मशीन भी चलानी पड़ेगी, उन बिचारों को तो केवल पीछे ही पर बोझ लेना पड़ता है ना, तुम्हें पीठ पर भी लेना दो योग्यता बोझ ढोने की हो गई, है ना। पशु को तो केवल पीठ पर ही बोझ ढोना पड़ेगा, और तुम पीठ पर भी ढोओगे और हाथ से भी मेहनत करोगे, है न। पशुआदिश क्या विशेषता, क्या विशेषता है तुम्हारे अंदर पशु की अपेक्षा? बोले कि देखो पशु का काम क्या है, कि जब कान से वो कोई आवाज सुनता है तो सुनना यह हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। देखो पशु के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण बिल्कुल है कि नहीं है? हरी हरी घास लिए हुए आदमी को देखे और अपने सामने आवे तो उसको याद आई कि कल हमको हरी घास को आंख से देख ली, और उसको ये हुआ कि कल जब हरी घास हमको मिली थी, हमने खाया था तो बड़ी तृप्ति हुई थी, बड़ा बल मिला था, तो आज भी हम हरी घास खाएंगे तो तृप्ति होगी और बल मिलेगा। हे भगवान, लो अनुमान जो हो गया, मानी ये लिंगक ग्रहण हो गया ना, तो अनुमान प्रमाण भी पशु में है। डंडा हाथ में देख करके उसे कल वो डंडा लेके आदमी आया था, डंडे वाले आदमी को उसने देखा, प्रत्यक्ष किया, और अनुमान ये हुआ कि कल डंडा वाले आदमी ने हमको डंडा मारा था तो ये भी मारेगा। तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की प्रणाली किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन मनुष्य और पशु में समान है। वो डंडे वाले को समझ जाता है कि मारने के लिए आ रहा है, और हरित तृण पूर्ण पानी को देख करके अभिमुख होता है, हमको खिलावेगा। मनुष्य की भी क्या दशा है, जहां जरा चाट लग गई। एक मनुष्य ठीक 12 बजे दिन को एक कुत्ते को रोज भोजन देता था, वो लाते ऐसी रोटी फेंक देता था। तो बाद में कुत्ते के पास घड़ी नहीं थी, परंतु 12 बजने से एक मिनट पहले ही आके वहां खड़ा हो जाता था, समय का बोध हो गया उसको। ऐसे हमने बहुत देखे हैं देखे हैं बोला। एकादशी व्रत का ज्ञान हो जाए ऐसे कुत्ते भी होते हैं बोला। वो बिना पंचांग के एकादशी देख लेते हैं। अब वो ऐसे हाथ से रोटी फेंक दे तो वो मुंह में ले लेता था वो। अब वो आया आदमी है ना, एक दिन उस हाथ में रोटी नहीं आया तो सही 12 बजे पर हाथ में रोटी नहीं, ऐसे हाथ किया और झट देखो कुत्ता कुत्ता का भाव आ गया नारायण। तो अनुकूल विज्ञान में प्रवृत्ति और प्रतिकूल विज्ञान में निवृत्ति। अब मनुष्य की भी क्या दशा है, भले खूब खूब समझदार हैं, पर जब किसी की आंख लाल लाल देखते हैं और देखते हैं कि ये डक रहा है, इसके हाथ में तलवार है, तो उसकी ओर से भागते हैं। और जो मीठी मीठी बात करे ठगे भी जाते हैं। हाँ, मीठी मीठी बात करे, खिलावे पिलावे, अनुकूल होवे, तो लोग कहते हैं भाई इसको परिचाओ मत, परिच जाएगा तो रोज आके बैठेगा। तो ये प्रत्यक्ष और अनुमान के संबंध में पशु और मनुष्य के व्यवहार में समानता है। पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार समान, पशु आदि के व्यवहार में और मनुष्य के व्यवहार में अंतर कहाँ है। बोले पशु तो अविवेक पूर्वक व्यवहार करते हैं, पशु आदि नाम चो प्रसिद्ध हो अविवेक पुरस्कर प्रत्यक्षादि व्यवहार। तो उनकी समानता से ये देखने में आता है कि बड़े बड़े चालाक लोग, बड़े बड़े वो बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग जो हैं वो भी इसी प्रत्यक्ष अनुकूलता प्रतिकूलता से है ना, अनुमान भी प्रतिकूलता और अनुकूलता का करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। बोले भाई ये बात तो ठीक है तुम्हारी, लोक व्यवहार का जहां तक संबंध है वहां तक तो ठीक है, परंतु शास्त्रीय व्यवहार भी तो होता है ना। शास्त्रीय तो व्यवहार है यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी ना विदित्वात् मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते तथापि न वेदांत वेद्यम असनाराध्यतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्राभिभेदम असंसार्यात्म तत्वम अधिकारे अपेक्षते अनुपयोगात् अधिकार विरोधात् च। जो बात कहनी हो हेतु पूर्वक कहनी चाहिए, युक्ति पूर्वक। तर्क भी जब वासना से आक्रांत हो जाता है तब वो अशुद्ध हो जाता है, तर्क को भी शुद्ध होना चाहिए। तो नारायण बोले परलोक संबंध बचपन में हो, कभी कभी हमारे गांव की तरफ क्या होता तो सभी ने उठ के देखा, जो नींद टूटी सो घर में कड़ाही चढ़ी है और मार पूरे बन रहे हैं। अरे ये आज कल क्या बात है। बोले कि बात ये है कि आज गांधी माई को चढ़ावा चढ़ाना है ना, भोग लगाना है। मैंने पूछा गांधी माई कौन होती है, तो लोगों ने कहा कि एक पश्चिमी तट पर, समुद्र के पश्चिमी तट पर एक गांधी माई का अवतार हुआ है। एक गांधी जी हो, गांधी जी ना? तो जो गांधी माई को ये मालपुआ नहीं चढ़ावेगा उसके घर में कोई न कोई विपत्ति की आंधी आवेगी। बोले तो ये बात कैसे मालूम भाई, तो ये बात सारे गांव में मशहूर है, सब लोग कर रहे हैं, सबके घर में बन रही है ना। अब गांधी माई कैसे हो गई, गांधी जी थे हो उस समय, गांधी जी का इतना प्रचार नहीं हुआ था जब जब के बाद 37 ये जब लाहौर कांग्रेस हुई थी ना, लाहौर कांग्रेस हुई थी उसके पहले की बात है। हे भगवान, तो लोग प्रसिद्धि को देख करके कि ये सब लोग करते हैं तो अंधानुकरण, इसको बोलते हैं अंधानुकरण होता है। गांधी माई तो अभी जिंदा ही है ना, अब उनको घर में तो मालपुआ क्या चढ़ा रहे हो, एक प्रचार की रीति है, एक प्रचार की रीति है। तो बोले भाई तुम जानते हो इस बात को, अब शास्त्रीय व्यवहार देखो, तो भाई यहां जो दोगे सो तुमको स्वर्ग में मिलेगा, ये शास्त्रीय व्यवहार। मैंने ये विचार करके देखो कि आखिर तुम विद्वान किसको मानते हो, जिसको जो लौकिक विद्वान है उसको विद्वान मानते हो, कि जो लोक परलोक दोनों को जानता है उसको विद्वान मानते हो, कि जो आत्मा को असंग जानता है उसको विद्वान मानते हो, कि जो आत्मा अखंड ब्रह्म जानता है उसको विद्वान जानते हो। विद्वत्ता के बारे में चार कोटि कर लो, है ना। लोक व्यवहार को समझने वाला विद्वान, लोक परलोक दोनों के व्यवहार को समझने वाला विद्वान, और विवेक करके देह से अलग अपने असंग आत्मा को जानने वाला विद्वान, और आत्मा को अखंड अद्वैय ब्रह्म तत्व जानने वाला अद्वितीय निर्विकार निर्धर्म निर्विशेष तत्व आत्म तत्व को जानने वाला विद्वान किसको विद्वान मानते हो। तुम्हारी दृष्टि में विद्वत्ता क्या है, वैदुष्य वैदुष्य क्या है तुम्हारी दृष्टि में, ये बोलो। तो बोले भाई देखो, लोक व्यवहार का ज्ञान तो केवल हानि और लाभ पर पूर्ण दृष्टि हो न परिणाम अगर समझ में आवे। असल में व्यवहार में विद्वान वो है जो अपने व्यवहार के गणित को समझता हो। व्यवहार का गणित क्या है, कि हम ये बोलेंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, है ना। अपने बोलने का नतीजा जिसको नहीं मालूम पड़ता हो, है ना, जो सामने सुनेगा उस पर क्या असर पड़ेगा, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो सुनेगा तो क्या असर पड़ेगा, हैं? अच्छा, गांव में बात फैलेगी तो क्या असर पड़ेगा, है ना। बंदर ने मच्छर मारने के लिए क्या किया, एक बंदर को, एक बंदर राजा का बड़ा प्रेमी था, ये तो उपदेश या पंचतंत्र में कथा आई, राजा का बड़ा प्रेमी था बंदर। तो राजा सो गया, बंदर जाग रहा था, इतने में एक मच्छर आके राजा के गले पर बैठ गया। तो बंदर ने कहा, अरे ये मच्छर हमारे राजा को काटेगा तो उसको बड़ा दुख होगा। तो उसने नया में से तलवार खींची और जोर से जोर चलाई तो मच्छर तो उड़ गया, राजा का गला कट गया, है ना। तो बंदर को अपनी क्रिया के परिणाम का गणित ज्ञात नहीं था, है ना। तुम क्या बोलते हो उसका तुम पर क्या असर होगा, सामने वाले पर क्या असर होगा, जिसके बारे में ये बात है उस पर क्या होगा, गांव में ये बात फैलेगी तो क्या असर होगा, है ना। ऐसा कहो कि अजी कुछ भी असर हो हमको क्या परवाह है, तो तुमको बोलने की तो परवाह है और असर की परवाह नहीं है, है? बोलना भी तो एक व्यवहार है ना। तो मनुष्य को अपने व्यवहार की गणित आनी चाहिए, इसी को अनुय व्यतिरेक बोलते हैं। इसके बोलने से क्या लाभ होगा, इसके बोलने से क्या हानि होगी, है ना, और इसके न बोलने से क्या लाभ होगा और न बोलने से क्या हानि होगी। ये अन्वय व्यतिरेक जो समझता है वो व्यवहार में बुद्धिमान पुरुष है, और अंत संत जो मन में आया बोल दिया तो पागल है। पागल भी यही करता है जो बोलना माने समस्त व्यवहार का उपलक्षण है, वो बोलना माने आप काम कैसे करते हैं इस बात को समझिए। तो ये तो लौकिक विद्वत्ता हुई, लेकिन परलोक का संबंध कर्म से कैसे होता है, बोले शरीर के भीतर एक जीवात्मा होता है उसको भी जानना चाहिए, और उसको जान करके जब स्वर्ग के लिए जाग करते हैं तो अधिकारी होता है, सबके लिए नहीं है। ये नहीं है कि जो चाहे तो लेके आग बैठ जाए और उसमें घी डालने लग जाए और इंद्राय स्वाहा करने लग जाए और वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। अगर स्वर्ग में पहुंचना इतना आसान होता नारायण, है तो सब लोग जाके अप्सराओं में ही तो निवास करते और नंदन मन में ही भ्रमण करते और सबके पास एक एक विमान होता, चार चार आरती होम कर दो और एक एक विमान तुम लोगों के घर में पहुंच जाए। तो ऐसे विमान नहीं मिलते हैं, वो किसको करना चाहिए, जो उसका अधिकारी होता है वो होता है, परलोक संबंध का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन उस ज्ञान में आत्मा को ब्रह्म जानना जरूरी नहीं है। ब्रह्म जो है ये वेदांत वेद दिए क्षुधा पिपासा से अतीत, ब्रह्म क्षत्रियादि के भेद से रहित, असंसारी जो आत्म तत्व है वो जग का अधिकारी नहीं है। सन 34 में मैं पंढरपुर गया था, पंढरपुर स्वामी वहां एक बड़े अच्छे विद्वान थे, हमको तो नाम ही भूल गया था। मैंने वहां जाके पूछा कि यहां कोई सत्संग है, संकीर्तन तो खूब होता था, संकीर्तन भजन तो पंढरपुर में जगह जगह होता था। मैंने पूछा यहां कोई सत्संग का स्थान है ना, क्योंकि संकीर्तन से भजन से और इंद्रियां प्रसन्न होते हैं, भगवत विषय का संबंध होता है और मन प्रसन्न होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, परंतु बुद्धिगत जो दोष है ना, बुद्धिगत जो दोष है, प्रमाण प्रमेयगत जो दोष है, उसकी निवृत्ति तो केवल भजन कीर्तन से नहीं होती, उसके लिए तो सत्संग की अपेक्षा होती है। तो हम पंढरपुर जाके हमने पूछा तो लोगों ने बताया और कोई कथा वार्ता तो नहीं है महाराज, यहाँ वो ज्ञानदेव के मंडप में भी गए, वो बड़ा भारी विशाल है वो, है ना। हाँ, तुकाराम जी का स्थान देखा, ज्ञानदेव का देखा, समर्थ रामदास का देखा, एकनाथ का देखा, बोले कहीं सत्संग होता है कि नहीं, तो लोगों ने बताया कि एक यहाँ विद्वान रहते हैं, बड़ा सत्संग होता है उनके यहाँ, ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय होता है। तो जिस समय मैं उनके पास गया, पांच चार जने बैठे हुए थे और बिल्कुल यही पंक्ति है ना जो अभी आपको सुना रहा है। क्या पंक्ति है? शास्त्रीय तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नाविदित्वा आत्मन परलोक संबंधम अभिक्रियते तथापि न वेदांत वेद्यम असनायाद्यतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादिभेदम। परलोक के संबंध में भूख प्यास से भोग की लालसा से रहित आत्मा की क्या जरूरत है? तो स्वर्ग में जाएगा तो भोग करेगा, वहां तो भोगी आत्मा की जरूरत है। तो बोले वहां तो जो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं उस आत्मा के ज्ञान की क्या जरूरत है? तो क्यों? तो वहां तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय होगा वो यज्ञ जागा भी करेगा। बोले असंसारी जो आता जाता नहीं है ऐसे ब्रह्म ज्ञान की जरूरत कर्मकांड में क्या है? तो वहां तो आने जाने वाला चाहिए। तो कर्मकांड में जो ज्ञान होता है वो वेदांत वेद कर्मकांड में, उपासना कांड में, योग कांड में, शांति कांड में, स्थिति कांड में हो, है ना, योग में, महायोग में, पूर्ण योग में है? हम नारायण और समर्पण समर्पण योग में, राज योग में, महाराज योग में, अधिरूढ़ महाराज योग में, का उसमें असंसारी आत्मा के ज्ञान की जरूरत नहीं होती। वो तो योग का नाम सुना और दौड़े गए, ये कोई नस वस दबा के हमको योग लगवा देते है ना, इसका नाम योग रे होता। बोले हमारी आंखें ऊपर देखने लग जाएंगी, भीतर की ओर मांस पिंड में हमारी आंखें देखने लग जाएंगी। बोले मानुष की आंखें कहीं मांस पिंड में देखती हैं? तो नारायण ये जो है आत्मज्ञान दूसरी वस्तु है और ये दुनिया का चक्कर दूसरी चीज है। तो उसको जो नहीं जानता है उसके लिए कर्मकांड और स्वर्ग आदि की जरूरत पड़ती है। अरे भाई बच्चू भाई तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। ज्ञान मस्ति समस्त जंदोर विषय गोचरे विषयास्त महाभाग यांति चैवं पृथक पृथक दिवांधा प्राणिन केचित रात्राबंधा तथा परे केचित दिवा तथा रात्र प्राणिन तुल्य दृष्टया। तो जिस समय व्यवहार होता है उस समय क्या पशु क्या पक्षी क्या मनुष्य सब अपने हिताहित का विवेक करके व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। तो पशु पक्षी भी विवेकी होते हैं और मनुष्य भी विवेकी होता है। और जहां तक अध्यास का प्रश्न है वो पशु पक्षी में जैसा होता है वैसे ही मनुष्य में भी होता है। वो क्या? देह इंद्रिय आदि का जो ये पुलिंदा है, ये जो पुड़िया है, इसमें मैं करके व्यवहार करना, जो अनंत अखंड अद्वय सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है वस्तुतः, वो एक नन्हे से देह इंद्रियादि के संघात में मैं करके व्यवहार कर रहा हूं। तो इसके लिए आचार्य ने कहा तत्काल समानः इति निश्चित है, तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्ति मतामपि पुरुषाणाम प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्काल समानः। पक्षवादी का सामान्य देखने में आता है, इसलिए बड़े बड़े समझदार लोग भी जब प्रत्यक्ष आदि का व्यवहार करते हैं तो तत्काल माने व्यवहार काल में वो बिल्कुल पशु पक्षी आदिकों के समान ही व्यवहार करते हैं। देह को मैं मान लिया तो ये प्रश्न हुआ कि ठीक है भाई, जो अज्ञानी है वो तो ऐसा व्यवहार करते हैं, पर जो ज्ञानी है वो तो देह के साथ ऐसा अपना मैं नहीं मिलाते हैं। यही तो ज्ञानी की विशेषता होनी चाहिए। तब ये प्रश्न उठाते हैं कि ज्ञानी तुम किसको कहते हो? जिसने अपने को अद्वय ब्रह्म तत्व जान लिया और अविद्या की निवृत्ति हो गई, साक्षात अपरोक्ष अनुभव जिसको हो गया, उसकी बात करते हो कि जिसको अभी वो ज्ञान नहीं हुआ है उसकी बात करते हो? माने साक्षात अपरोक्ष ज्ञानी की बात करते हो कि परोक्ष ज्ञानी की बात करते हो कि शास्त्र ज्ञानी की बात करते हो? तो कई लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, हम काशी में जाते हैं तो पंडित लोग हमारे पास घेर लेते हैं, वो वेदांत का अक्षर अक्षर पंक्ति पंक्ति पढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई फक्किका नहीं है, पंक्ति नहीं है जिसका वो ठीक ठीक अभिप्राय न बता दें। ऐसी दिग्गज, लेकिन वो तो नारायण, वो कहते हैं कि महाराज ये तो आपका विषय है, हम तो इसको जानते नहीं हैं, केवल शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं। एक बात आपको तो ये तो ये शास्त्र ज्ञानी और एक हुए महाराज परोक्ष ज्ञानी। ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, अरे बाबा ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, इससे तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है? तुम कैसे हो ये तो बताओ ना। तो परोक्ष ज्ञान से भी काम नहीं चलता है। रही बात है परोक्ष ज्ञान की, तो बोले व्यवहार तो चाहे ज्ञानी करे चाहे अज्ञानी करे, देह इंद्रियादि के संघात में अहम मम हुए बिना, मेरा मैं हुए बिना व्यवहार तो होगा ही नहीं, तो अपरोक्ष ज्ञानी का क्या होगा? बोले कि हाँ, अपरोक्ष ज्ञानी के शरीर में भी बैठ करके अध्यास ही व्यवहार कर रहा है। वो जब अपने गुरु को नमस्कार करता है तो ब्रह्म ब्रह्म को नमस्कार नहीं करता, अध्यास अध्यास को नमस्कार करता है। लो अमुको हम अमुकाय भवते नमो नमः इति ब्रवीमि, मैं अमुक हूं और अमुक आप। तो मैं अमुक और अमुक आप ये क्या है? ये तो अध्यास पूर्वक ही नमस्कार हुआ। तो बोले देखो ये गुरु शिष्य का भी एक व्यवहार है और ये अध्यास नहीं है।